الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرت یوسف علی نبیین علیہ الصلات والسلام پر جب عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا جھوٹی تہمت لگائی اب تک آپ خاموش تھے لیکن چونکہ آدمی جب پاک دامن ہوتا ہے بے قصور ہوتا ہے تو اپنی صفائی میں بھی اسے کہنے کا حق ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام نے عزیز مصر سے یہ کہا کہ یہ عورت جو کہتی ہے وہ صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ خود مجھے ورگلانا چاہتی تھی مجھے پھسلانا چاہتی تھی اپنے نفس کے لیے اپنے جی کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اب ایک طرف اس کی بیوی ہے اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام ہے جب ایسا موقع آتا ہے تو جہاں اپنی بیوی ہوتی ہے تو عام طور پر لوگ اپنی بیوی کی بات سنتے ہیں اس لیے کہ یوسف علیہ السلام سے تو ان کا کوئی تعلق کوئی رشتہ کوئی نسبت نہیں تھی اور ایک طرف اس کی بیوی ہے جو کہتی ہے کہ یہ تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا ہے اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ یا تو اسے قید خانے میں بھیج دو یا کوئی دردناک سزا دو اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اب یہ موقع جو ہوتا ہے اتنا پیچیدہ اور سنگین ہوتا ہے کہ عام طور پر آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے وہ سامنے والے کی بات سننے کے انتظار میں نہیں رہتا جہاں بیوی نے بتایا تو وہ سامنے والے کے اوپر یا تو اپنی زبان سے حملہ کرے گا یا پھر اپنے ہاتھوں کے ذریعے حملہ کرے گا لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام کی عزت برقرار رکھی اور ہر اعتبار سے آپ کی حفاظت فرمائی عزیز مصر کے ذہن میں فوری طور پر انتقام کا جذبہ نہیں آیا کہ میری بیوی نے کہہ دیا اور میں اس کے ساتھ بدلہ لے لوں اس سے علماء نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب بات سنی جائے تو دو طرفہ سنی جائے ایک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ کرنے والا آدمی صحیح فیصلے پر صحیح نتیجے پر نہیں پہنچتا سامنے اگر چاہے کوئی اپنا سگا رشتہ دار ہو عزیز ہو قریب ہو اور دوسرا آدمی جسے ہم پہچانتے بھی نہیں ہوں تو اس میں غیر جانبداری اختیار کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتا کہ اپنے رشتہ دار کی بات مان لو اور دوسرے آدمی کے حق میں تمہیں جو جیسا فیصلہ کرنا ہو کر لو یہاں بھی عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع دیا کہ تم بھی اپنا مدعا پیش کرو تم بھی ثابت کرو کیا کہتے ہو یوسف علیہ السلام نے بھی جو تھا وہ بتایا کہ بات یہ کہتی ہے وہ صحیح نہیں ہے جو میں کہتا ہوں یہ صحیح ہے. اب بات دونوں کی ہو گئی, اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ دونوں نے دعویٰ کیا, ایک کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے میں صحیح ہوں یہ غلط ہے, اور وہ کہتی ہے کہ میں صحیح ہوں یہ غلط ہے. اب اس کا فیصلہ یا تو کوئی شاہد ہو, کوئی گواہ ہو, اس کے ذریعے کیا جاتا ہے. اب یہ ایسی جگہ تھی جہاں کوئی گواہ بھی نہیں تھا, اس نے انتظام ہی اتنا پہلے سے کر کے رکھا تھا کہ کسی کو بھنک تک نہ لگے, کسی کو کانوں کان خبر تک نہ لگے. گھر کے دروازے میں, کوٹھڑی میں جہاں تالا بھی لگا ہے, کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے, تو وہاں کوئی شاہد اور گواہ تو نہیں ہوتا. اب یہ فیصلہ عزیز مصر کے لیے بھی تھوڑا سا ڈیفیکل اور مشکل ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی اور اپنے پاک بندوں کی جب حفاظت فرمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کا انتظام بھی کرتے ہیں. جہاں یہ کام ہو رہا تھا, یعنی یہ ہاتھا پائی ہوئی, یہ بھگدڑ مچی تھی, وہاں ایک بچہ, چھوٹا سا شیر خار بچہ جو لیٹا ہوا تھا, اب وہ عزیز مصر کے گھر میں کہاں آیا؟ ہو سکتا ہے کسی کے ان کی خادمہ کا ہو, یا کسی اور کا بچہ ہو, یا عزیز مصر کی بیوی اس کے رشتہ دار کا ہو. ایک شیر خار بچہ علماء نے لکھا ہے کہ وہاں کمرے میں لیٹا ہوا تھا. تو اس نے گواہی دی. پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی, کہ اسی نے مجھے اپنے جی کے لیے, اپنے خواہشات کے لیے ورگلایا, مجھے آمدہ کرنا چاہا, بہلانا چاہا, پھسلانا چاہا. اب گواہ کوئی نہیں ہے تو وشہد شاہد من اہلہا, قرآن کریم نے اعلان کیا شاہد کا, کہ اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک شاہد نے, ایک گواہ نے گواہی دی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. اور اگر وہ بچہ شیر خار بچہ, علماء نے لکھا ہے کہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ یوسف علیہ السلام بری ہے, بے قصور ہے, بے گناہ ہے, اور مجرم جو ہے یہ عورت ہے, تو بھی حضرت یوسف علیہ السلام بری ہو جاتے اور آپ کا معجزہ ثابت ہو جاتا. لیکن قرآن کریم نے اس سے بڑھ کر وہ شہادت کا جو طریقہ ہوتا ہے عام طور پر انسانوں کو سمجھ میں آ جائے, ایسی شہادت دی جیسے ہماری کورٹ میں, کچہریوں میں, عدالتوں میں مقدمہ چلتا ہے تو جج پوچھتا ہے کہ بھائی تم اپنا مدعا لاؤ اور ساتھ میں اپنا جو وٹنس ہے, اپنا گواہ ہے, وہ بھی لاؤ. تو آج کل تو خریدے ہوئے جو وٹنس مل جاتے ہیں, شاہد مل جاتے ہیں, 50 والا بھی ملتا ہے, 100 والا بھی ملتا ہے, 200 والا بھی ملتا ہے. وہاں تو سب لائن میں قطار میں کھڑے ہیں, آپ کورٹ کے باہر دیکھو, بھائی کیا ہے آپ کو شاہد گواہ کی ضرورت ہے وٹنس کی؟ ہم کو تھوڑا سا سمجھا دو کیا کیس تھا آپ کا. وہ گواہی دے دیتے پیسے کے بل بوتے پر. لیکن یہاں تو ایک شیر خار بچہ جس کی زبان میں ابھی بولنے کی طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ یوسف جو ہیں بے قصور ہے. اب فیصلے کے لیے وہ عزیز مصر کی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس طرح صادق نہیں آئے گا, بلکہ میں جو کہتا ہوں اس کے مطابق اگر اس واقعے کو چیک کیا جائے تب تم صحیح نتیجے پر پہنچو گے. اس بچے نے یہ کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. اس گواہ نے گواہی دی, عزیز مصر سے کہا کہ حضرت یوسف کا کرتا چیک کرو, اگر وہ آگے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ یہ عورت سچ کہتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں. جب کرتا ہاتھا پائی ہوگی, اگر عورت انکار کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا کرتا آگے سے کھینچے گی اور پھٹے گا. تو اس صورت میں یہ عورت سچ کہتی ہے کہ ہاں جو قصور ہے, مجرم ہے, یہ یوسف ہے, عورت بے گناہ ہے. اور پھر دوسرا طریقہ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. عزیز مصر نے اس کے سامنے اس بچے نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے, چاک کیا ہوا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ یوسف سچا ہے اور یہ عورت جھوٹی ہے. اب یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس کا کرتا چیک کیا جائے, آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے. عزیز مصر نے چیک کیا فَلَمَّا رَأَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ. جب عزیز مصر نے حضرت یوسف کے کرتے کو دیکھا تو وہ پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا تھا. قال انه من كيدكن. فوراً عزیز مصر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم عورتوں کی مکاری ہے, تمہارا فریب ہے, تمہاری چال ہے, جرم تیرا ہے اور الزام اس پر بے گناہ کے اوپر لگا رہی ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا, معاملہ بالکل صاف ہو گیا. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا ان کیدکن نازیم, کہ بے شک تم عورتوں کی چال بہت عظیم ہے, بہت بڑی ہے. عورتوں کا داو پہ جیسا ہے کہ اگر وہ کسی کو پھانسنا چاہے تو اس سے نکلنا اور بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں ایک جگہ تو فرمائے کہ شیطان کا جو داو ہے اس کا فریب وہ کمزور ہے, اس کے مقابلے میں عورتوں کا فریب جو ہے اس سے بھی بڑا ہے. یہ قرآن کریم کہتا ہے ان قید خود نازیم, تم عورتوں کا فریب اور مکر یہ بہت بڑا ہے. بہرحال جب یہ معاملہ اس طرح سے ہو گیا, ایک طرف تو اپنے گھر کی عزت کو سنبھالنا ہے اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہے, بے گناہ ہے, کہیں ان کو کوئی سزا نہ ہو جائے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اس معاملے کو دبانے کے لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا, کہ یوسف تم خاموش ہو جاؤ, اس بات کو چھوڑ دو, نظر انداز کر دو, بلا دو, کسی کے سامنے اس کا تذکرہ مت کرنا. یہ جو بات ہوئی ہے وہ چار دیواری میں ہوئی ہے, چار دیواری کے اندر رہنی چاہیے, کسی کے سامنے اس کا ذکر مت کرنا. اور جو قصوروار تھی بیوی اس سے کہا واستغفری لذنبک, کہ عورت تو اپنے گناہ کے اوپر بخشش مانگ, اللہ کے سامنے توبہ کر لے, غلطی تیری تھی. انکی کنت من الخاطئین, کہ بے شک تو خطا کاروں میں سے ہیں, تو گنہگاروں میں سے ہیں, اس لیے اللہ سے معافی مانگ لے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور زلیخہ کے بیچ میں جو یہ بنا تھا, اب یہ چونکہ محل کے اندر بنا تھا کسی کو اس کے بارے میں خبر نہیں تھی, لیکن کہتے ہیں نا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. یہ معاملہ آگے بڑھ گیا, کسی نہ کسی طرح سے باہر عورتوں کو پتہ چل گیا. پہلے تو جو گھر کی عورتیں تھیں خادمہ, انہیں پتہ چل گیا کہ او ہو ہو عزیز مصر کی بیوی جو ہے ایک غلام کو, اپنے گھر کا غلام ہے, اس کو دل دے بیٹھی, اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی. ایک غلام کو دل دینا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, وہ تانا تشنی کرنے لگی. عزیز مصر کی بیوی کو ادھر ادھر کا, عورتوں کے اندر یہ ہوتا ہے, یہ مزاج ان کا ہوتا ہے کہ جہاں بھی جاؤ شادی میں جاؤ دو عورتیں ملتی ہیں تو کہتی ہے کہ شادی آئی ہوئی تو ہم نے بھول ہی گیا. روزانہ شاپنگ میں تو ہم ساتھ میں جاتے ہیں اور جب بچے اور بچی کی شادی آئی تو ہم کو بھول گئے. اس کے بعد ہماری بھی باری ہے, ہمارے گھر میں بھی بیٹی کی شادی آنے والی ہے, اس وقت وہ بدلہ صحیح ہو جائے گا. عورتیں بات بات میں ایک دوسرے کو تانا دیتی ہے, ایک دوسرے کو بلا بلا بلا کہتی ہے, اور جب تک یہ کسی عورت کو نہ سنا دے تب تک اس کو چین نہیں ملتا. جب وہ سنا دیتی ہے تب کہتی ہے کہ میں نے تو اس کو صاف صاف سنا دیا, میں تو ڈرتی نہیں ہوں کسی سے. یہاں بھی ایسا ہی ہوا, وہ جو محل کی عورتیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس واقعے کو جو چرچا میں لائی اور عزیز مصر کی بیوی کے سامنے اس کا تذکر آپس میں کرتی رہی, وہ تو چونکہ اس کی جو آکانی ہے وہ اس کی مخدومہ ہے, اس لیے اس کے سامنے براہ راست نہیں کہتی تھی, آپس میں بات کرتی تھی کہ توبہ توبہ یہ کتنی بری بات ہے کہ غلام کے ساتھ مکالہ کرنا چاہتی ہے. جب یہ پانی جو ہے سر کے اوپر سے جاتا ہے, آدمی جب مجبور ہو جاتا ہے تو اسے اپنی صفائی میں بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اب یہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے سوچا کہ ان عورتوں کو بھی تو ذرا بتائیں کہ یوسف کون ہے اور میں کیسے اس کے اوپر فریفتہ ہوئی ہوں. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه, شہر کی عورتوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگی, گفتگو ہونے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی اور اسے اپنا جی بہلانا چاہتی تھی, اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی. قد شغفہا حبا, وہ اس کی محبت میں بے قابو ہو گئی, اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی. إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ کہ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ یہ تو کھلم کھلی گمراہی میں ہے, اتنا برا کام تو کوئی نہیں کرتا ہے کہ ایک آکانی ہو کر ایک سیدہ ہو کر اپنے غلام کے ساتھ ایسا گھنونا کام کرنا چاہتی ہے. میں نے یہ کہا نا کہ جب آدمی مجبور ہوتا ہے تو پھر اپنے ڈیفینس میں کوئی نہ کوئی چیز وہ کرتا ہے. اب عزیز مصر کی بیوی نے بھی کیا کیا کہ جتنی بھی خادمائیں تھیں, جتنی بھی عورتیں تھیں جو یہ گفتگو کرتی تھی, جن کی زبان پر یہ واقعہ تھا, ان سب کو اس نے ایک دن بلایا. جب شاہی فرمان جاتا ہے تو آنا ضروری ہو جاتا ہے, سب عورتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد سب کے لیے ایک پارٹی کا انتظام کیا, ایک مجلس منعقد کی. اسے آپ ٹی پارٹی سمجھیے یا چھوٹی موٹی دعوت سمجھ لیجئے. سب کو دعوت کے اندر بلایا, بلانے کے بعد وہاں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی, کھانے پینے کی چیزیں, اس میں کچھ پھل فروٹ بھی ہوں گے, اس لیے سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی تھی. موجودہ زمانہ جو ہے, چونکہ اس زمانے میں تو عام طور پر لوگ ہاتھوں سے کم کھاتے ہیں, چھری اور کانٹے سے زیادہ کھاتے ہیں, اس لیے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو وہاں بھی سب عورتوں کو عزیز مصر کی بیوی نے ایک ایک چھری دے دی اور پھر انتظار کرنے کے لیے کہا, ابھی نہیں کہ انتظار کرو. جیسے کہ ہم لوگ افطار کے وقت اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ کھجور کہاں رکھا ہے, سموسے وہاں رکھے ہیں, شربت وہاں رکھا ہے, پہلے سے سب واچ کیا ہوا ہے نگاہوں کے سامنے. اسی طرح انہوں نے بھی یہ سب دیکھا اور وہ حکم کا اور آرڈر کا انتظار کرتی رہی کہ زلیخا یہ ہمیں کب آرڈر دے, ہم لوگ کھانا شروع کر دے. بغل کے کمرے میں بازو میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا. وہ اس واقعے سے باخبر نہیں تھے, انہیں پتہ نہیں تھا کہ محل میں کیا ہو رہا ہے, عورتوں کو دعوت دی گئی ہے اور اس طرح سے پلان کیا گیا ہے. وہ بالکل اس بات سے بے خبر تھے, دوسرے کمرے میں تھے. جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں سے کہا کہ اب کھانا شروع کر دو اور بتایا کہ یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ, پہلے ہاتھ میں چھری تھی, پیش کیا کہ یہ کھاؤ, یہ پھل ہے اس کو کاٹ کاٹ کر سب کھاؤ, آم ہے اس کو کھاؤ, خربوزہ ہے اسے کھاؤ. بہرحال وہ عورتیں وہ کاٹ کاٹ کر کھانے لگی وہ پھلوں کو یا وہاں کی جو چیزیں ہیں کاٹنے والی اسے. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن, جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی زبان سے اپنی ایسی برائی سنی, ایسی بری باتیں سنی, وارسلت الیہن, تو ان سب کو بلایا, محل میں بلا لیا کہ آ جاؤ. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقًا, اور ان کے لیے ایک مجلس رکھی, ایک پارٹی رکھی, ایک دعوت دی ان کو. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا, اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی. وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنْ, جب وہ عورتیں کھانے لگی اور پھلوں کو کاٹنے لگی, عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب باہر نکل جاؤ, اب آ جاؤ یہاں پر سامنے. وقالت اخرج علیہن, اب ان کے سامنے آ جائیے, باہر نکلیے. حضرت یوسف علیہ السلام والسلام جیسے ہی باہر نکلے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ جیسے کہ کمرے کے اندر چاند نکل آیا ہو اور چاند کی چاندنی پورے کمرے میں نظر آتی ہو. جب چاند کی روشنی اگر ہمارے اس کمرے میں آ جائے تو یہ لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, بغیر لائٹ کے وہ پورا کمرہ منور اور روشن ہو جاتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے, عورتیں جو پھل اور سیب اور دوسرے پھل کاٹ رہی تھی, حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار آپ کو دیکھنے کے بعد انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم لوگ پھل کاٹ رہی ہے یا اپنا ہاتھ کاٹ رہی ہے. سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ دیے, ہاتھوں کو زخمی کر دیا. آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال کتنا عجیب و غریب ہوگا. حضرت یوسف کے اوپر وہ زلیخا تو اپنا دل دے بیٹھی تھی, اور یہاں جو عورتیں چیمی گوئیاں کر رہی تھیں انہوں نے تو دیکھ کر اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے باہر آئے, فلما رأينه اکبرنه وقطعنا ایدیہن. جیسے ہی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حواس باختہ ہو گئی اور اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر زخمی کر دیا. آدمی جب ایک دم سے کوئی اچمبے کی بات دیکھ لے یا سن لے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, اور ساری عورتیں ایک زبان ہو کر کہنے لگی کہ یہ اللہ اللہ, یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ کوئی مکرم فرشتہ ہے. حاشَ لِلَّهِ, یہ کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا. انسان کبھی اتنا خوبصورت اتنا حسین جمیل نہیں ہو سکتا. مَا هَذَا إِلَّا بَشَرًا, یہ کوئی انسان نہیں ہے. اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ تو کوئی مکرم فرشتہ ہے. قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ, حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر زلیخہ عورتوں سے کہنے لگی کہ جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی, تم مجھے کوس رہی تھی, یہ وہی یوسف ہے جن کے اوپر میں فریفتہ ہوئی تھی. تم نے بھی دیکھ لیا ہے. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعَصَمْ, میں نے اس کو اپنی جال میں پھانسنا چاہا, اسے بہلانا چاہا, لیکن وہ پاک باز رہے, بچے رہے, بچ گئے. میں قابو نہ کر سکی, میں اس کو ان کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُوهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ, اور اگر وہ اسی طرح دوبارہ میرا حکم نہیں مانے گا. وہ کہہ رہی ہیں عزیز مصر کی بیوی سب عورتوں کے سامنے, حضرت یوسف بھی سن رہے ہیں, اگر وہ آئندہ میرے حکم کو نہیں مانے گا تو وہ قید خانے میں جائے گا اور وہ ذلیل و رسوا ہوگا. تو اگلا پلان بھی بتا دیا پہلے سے کہ یہ واقعہ آگے بھی ہو سکتا ہے, اور اگر اس وقت اس نے میری بات نہیں مانی تو یہ جیل خانے میں جائے گا, اسے ذلیل و رسوا کر کے میں چھوڑوں گی. حضرت یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ تو اپنی عزت کو بچا چکے ہیں, اپنا ایمان بچا چکے ہیں, لیکن جب اس کی زبان سے یہ سنا کہ دوسری مرتبہ بھی ہو سکتا ہے کہ محل کے اندر رہ کر ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے, آپ ڈر گئے اور زبان سے کہنے لگے, قال رب السجن واحب الی مما یدعوننی الیہ, عرض کیا کہ الہ العالمین, میرے پروردگار, مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورت مجھے دعوت دے رہی ہے, مجھے بلا رہی ہے. میں اس سے زیادہ قید خانے میں جانا پسند کروں گا, لیکن کبھی اس کی بات مان کر نہیں دوں گا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اے الہ العالمین, اگر آپ نے اس عورت کے فریب کو مجھ سے دور نہیں کیا, مجھ سے ہٹایا نہیں, تو میں بھی اس کے فریب میں آ جاؤں گا, اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا, اور میں بھی خطا کاروں میں سے, بے عقل لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. پہلے سے دعا مانگ لی. اب اس واقعے کو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے, فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کی دعا قبول کر لی اور اس سے اس تدبیر کو, اس کے فریب کو دور کر دیا, اور ہم سب کچھ جاننے والے اور سننے والے ہیں. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اللہ فرماتے کہ حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام بے قصور تھے, بے گناہ تھے, باوجود اس کے جو عزیز مصر تھا اس نے بہتر یہی سمجھا کہ جب تک یہ واقعہ سلت نہ جائے, دب نہ جائے, لوگوں کی زبان خاموش نہ ہو جائے, اس وقت تک مصلحتاً حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا جائے. بے قصور ہیں, لیکن گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے, اس معاملے کو دبانے کے لیے حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام کو قید خانے میں پہنچا دیا. علماء نے یہاں ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام نے جو یہ فرمایا تھا کہ قال رب السجن واحب الی مما یدعوننی الی, کہ الہ العالمین, مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے, بلاتی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی آئی اور وحی آئی کہ یوسف یہ قید خانہ خود تم نے پسند کیا ہے، تم نے چنا ہے اور تم نے ہی مانگا ہے کہ یہ قید خانے میں مجھے بھیج دو، میں اس کام سے بچ جاؤں گا، اس کے فریب سے بچ جاؤں گا، ہم تمہیں قید خانے میں بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو آنے والی مصیبت کے اوپر صبر نہ مانگے کہ اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، بلکہ اللہ سے عافیت مانگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگر عافیت مانگتے کہ اللہ اس کے فریب سے مجھے بچا لے اور مجھے عافیت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ایسا موقع نہ لاتے کہ انہیں قید خانے میں اور جیل میں جانا پڑے۔ یہ جیل انہوں نے خود چنی ہے، کہا کہ مجھے تو قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کے فریب سے، اس لیے وہ قید خانے میں چلے گئے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں آدمی کسی بڑی مصیبت میں ہوتا ہو، اس کے مقابلے میں چھوٹی مصیبت آ جائے، تو یہ نہ کہے کہ اللہ وہ بڑی مصیبت کے مقابلے میں اس چھوٹی مصیبت کے اوپر میں صبر کر لوں گا۔ نہیں، انسان کبھی صبر نہیں کر سکتا ہے، اور جو آنے والی مصیبت ہے اس کے اوپر وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرو۔ ایک صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیے اللہ کے نبی میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ عافیت کا معنی سارے ٹینشن دور، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہو، بس بالکل سکون والی زندگی۔ وہ صحابی چلے گئے، پھر کچھ دن کے بعد پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر حضور سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی میں کیا دعا مانگوں؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اللہ سے عافیت مانگو، عافیت مانگنی چاہیے۔ پھر تیسری مرتبہ وہ آئے چند دن کے بعد، پھر سوال کیا، حضور نے یہی کہا کہ بھائی تم اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ تو اللہ سے دعاؤں میں عافیت مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہر رنج و غم سے نجات عطا فرما، عافیت اور امن اور سکون اور اطمینان عطا فرما۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو جوان اور بھی قید خانے میں گئے، جیل میں گئے۔ دو نوجوان اور بھی تھے، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آئے۔ وہاں جیل میں بھی پہچان ہوتی ہے قید خانے میں، اگر کوئی مجرم جاتا ہے تو جو وہاں پہلے سے لوگ مقیم ہیں، جو سزا یافتہ ہے، وہ اس کا ویلکم کرتے ہیں کہ آئیے آئیے آئیے، بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں ہم لوگ بھی بہت اطمینان سے ہیں، آپ بھی آئیے، آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا، ہماری کمپنی ملے گی اور ہمارا ساتھ ملے گا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور داخل ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ ان کا جرم کیا تھا، تو ان میں سے ایک جو تھا یہ بادشاہ کا ساقی تھا۔ ساقی کا معنی پلانے والا، بادشاہ کی خدمت کرنے والا۔ ہوتے ہیں بادشاہ کے الگ الگ خادم، جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر کے خادم ہوتے ہیں، کوئی پانی پلانے والا، کوئی دوائی پلانے والا، کوئی شربت پلانے والا اور کوئی کھلانے والا ہوتا ہے۔ تو ایک جو تھا وہ بادشاہ کا ساقی تھا، پلانے والا، اور دوسرا جو تھا بادشاہ کا طباخ، یعنی اس کا باورچی تھا، اس کے کچن کا جو نگران تھا کھانا بنانے والا۔ وہ دونوں بھی اندر داخل ہو گئے، وہ ان کو بھی اسی جرم میں پکڑ لیا گیا، اور ان کا مقدمہ بھی چل رہا تھا، پینڈنگ میں تھا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ دو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اندر ہیں۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان دونوں کے اوپر بادشاہ کو پانی کے اندر اور کھلانے کے اندر زہر دینے کا ان کے اوپر جرم تھا، کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں اور ان کے پینے کے اندر زہر ملا دیا تھا۔ یہ دونوں جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے ہیں، بے قصور ہے، وہاں لوگ پوچھتے ہیں جیل کے اندر دوسرے مجرم کہ کون سی قلم تجھ پر لگی ہے، 147 و 151 کون سی قلم لگی ہے، اور کس جرم میں تو اندر آیا ہے، کیا تو نے رابری کی ہے، کیا تو نے مرڈر کیا ہے، کیا تو نے ریپ کیا ہے، وہ قلم پوچھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تو کوئی قلم ہی نہیں لگی تھی، یہ دنیا نے ایسی قلم پہلے دیکھی کہ بغیر قصور کے ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ عجیب و غریب قلم تھی، کوئی جرم نہیں، کوئی قصور نہیں، کہا کہ میں بالکل بری ہوں، باعزت ہوں، پاک صاف ہوں، پھر بھی مجھے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اندھے قوانین سے ہماری اور امت کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال وہ دو جوان اندر تھے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا, ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جو ہے انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں, انگور نچوڑ کر میں شراب بنا رہا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من, اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں نے روٹیوں کا ٹوکرا سر پر اٹھایا ہے اور پرندے اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. یہ دونوں نے خواب دیکھا, ایک نے دیکھا کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ میں روٹیوں کو لے کر جا رہا ہوں, سر سے پرندے نوچ کر کھا رہے. دیکھیے یہاں مفسرین نے, قرآن کریم نے تو یہ لکھا ہے کہ یہاں انہوں نے خواب دیکھا, خواب بیان کیا, لیکن بعد مفسرین نے کہا کہ انہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا, وہ دو آنے والے جو تھے انہوں نے خواب نہیں دیکھا, بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی, آپ کے علم و فضل اور آپ کے مقام و مرتبے کو وہ جانچنا چاہتے تھے, جاننا چاہتے تھے کہ یہ کتنے بڑے آدمی ہیں. جیسے کہ حضور سے یہودیوں نے سوال کیا کہ یوسف کا واقعہ کیا بنا, آپ کی نبوت کو چیک کرنا تھا, آپ کی نبوت کی آزمائش تھی جس پر یہ سورت نازل ہوئی. تو یہاں قید خانے کے اندر بھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب نہیں دیکھا, حضرت یوسف کے علم و فضل کو وہ جاننا چاہتے تھے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں, اور دوسرا کہنے لگا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سر سے جو روٹیاں ہیں پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں. ہم دونوں کو اس کی تعبیر بتائیے, ہمیں آپ کے علم پر اعتماد ہے, آپ ہمیں ان کی تعبیر بتا کر باخبر کیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ محتاج بن کر میرے پاس آئے ہیں, نبئنا بتأویلی, کہ ہمیں اپنے خواب کی تعبیر بتا دیجئے. انا لنراک من المحسنین, کہ بے شک ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں, بزرگ آدمی سمجھتے ہیں. جب کوئی آدمی اپنا دکھڑا لے کر سامنے آتا ہے تو اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, ہم لوگ پہلے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی میرا کیا بنے گا اس میں, میرا فائدہ کیا ہوگا. اور نبی جو ہوتا ہے, جب آدمی کوئی اپنی ضرورت لے کر آتا ہے تو موقع کو غنیمت جان کر اس کا کام بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعوت ایمان اور دعوت اسلام بھی دے دیتے ہیں. اس لیے کہ کوئی آدمی اپنی ضرورت لے کر آئے گا, وہ سامنے والے کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہاں بھی جب یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے خواب کی تعبیر کے لیے, حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ اس وقت ان کے سامنے دین کی دعوت دینا, اسلام کی دعوت دینا مناسب ہے, یہ ضرورت مند بن کر آئے ہیں, اس لیے میری بات کو غور سے اور توجہ سے سنیں گے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو دعوت اسلام دی, دعوت ایمان دی, اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار, وہ سب ان کو باتیں سنائی. پھر بعد میں ان کا جو مدعا تھا اس کے اوپر گفتگو فرمائی. ذالک قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں آنے والوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو تمہارا کھانا روزانہ آتا ہے جیل کے اندر, تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا کر, اس کی تعبیر بتا کر فارغ کر دوں گا. یعنی کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا. جو کھانا آتا ہے, بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے یہ فرمایا کہ تمہارا کھانا کہاں سے آتا ہے, کیا آتا ہے, کون بناتا ہے, کتنی مقدار میں آنے والا ہے, کتنے بجے یہاں آنے والا ہے, وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا. تو یہ دیکھ کر اور زیادہ مرعوب ہوئے کہ اس کو کیسے پتا جیل میں بیٹھے بیٹھے. معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے, کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ. اور جو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس آئے اس سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتلا دیتا ہوں, تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. ذلكما مما علمني ربي اور یہ خواب جو میں بتاؤں گا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے میرے رب کی طرف سے جو مجھے علم عطا کیا گیا ہے خواب کی تعبیر کا اس کے مطابق میں تمہیں بتاؤں گا یعنی یہ علم جو ہے من جانب اللہ ہے یہ خواب کی تعبیر کا علم بڑا مشکل ہوتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ تفسیر کرنے کے لیے اتنی اتنی اتنی اتنی کتابوں کا اور تفسیر کی کتابوں کا دیکھنا ضروری ہے لیکن خواب کی تعبیر کے لیے اس سے بھی زیادہ علوم کی ضرورت ہے یہ کوئی آسان فن نہیں ہے بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے نسبت اللہ کی طرف کی کہ اللہ نے جو مجھے علم عطا فرمایا ہے اس کی روشنی میں میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون کہ میں نے ان لوگوں کی ملت کو ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے اور کفر کرتے ہیں اور میں نے ملت ابراہیم واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء بہرحال یہ گفتگو ہوئی درمیان میں آپ دعوت بھی ان کو دیتے رہے پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر بتا رہے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اے میرے قید خانے کے ساتھیو یا متفرق خدا بہتر ہے جس کو تم مانتے ہو یا ایک اکیلا اللہ کون بہتر ہے یہ دعوت بھی دے رہے ساتھ میں اور اس کے بعد جو ان کے خواب کی تعبیر تھی وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتائیں گے یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا کہ میرے قید خانے کے ساتھیوں خوب یاد رکھو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک جو ہیں اپنے آقا کا ساقی ہوگا اسے پلانے والا ہوگا شراب نچوڑ کر پلائے گا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ اور بہرحال دوسرا آدمی جس کو سولی کے اوپر چڑھا دیا جائے گا اور پھانسی دینے کے بعد اس کے پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے جب وہ مر جائے گا تو قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ تم نے جو سوال کیے ہیں تم نے جو خواب بیان کیے اس کا فیصلہ ہو چکا یہاں علماء نے لکھا ہے کہ وہ دو جو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر بتلائی ان کو کہ تم میں سے ایک جو ہے بادشاہ کو شراب نچوڑ کر پلائے گا اور دوسرا جو ہے وہ اس کو اس کا جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو سولی پر چڑھا کر پھر جب وہ مر جائے گا تو پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے اب ظاہر ہے کہ دو میں سے ایک کی موت واقع ہے لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ تو مر جائے گا اور تو زندہ رہے گا ورنہ یہ لوگ ابھی سے بے چین ہو جاتے آپ نے بس ان کو مطلق بتایا کہ دو میں سے ایک جو ہے وہ بری ہو جائے گا اور ایک کے اوپر سزا آئے گی اس کا جرم ثابت ہوگا تب وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے تو ایسے ہی پوچھ لیا آپ سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ کہ تم نے جو بات پیش کی تھی جو سوال کیے تھے جو خواب بیان کیے تھے اس کے مطابق فیصلہ اللہ کے وہاں ہو چکا نبی کی زبان سے جب نکل جاتا ہے تو وہ فیصلہ ہو گیا اگرچہ تم نے خواب نہیں دیکھا ہو لیکن جو خواب تم نے بناوٹی بیان کیا اور اس کے اوپر جو میں نے صحیح تعبیر دی فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا یہ ہو کر رہے گا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گمان تھا کہ یہ بچ جائے گا اور یہ بچنے کے بعد یہ اپنے بادشاہ کو پلانے پر مامور ہوگا اس کی خدمت پر مامور ہوگا تو اس سے یہ کہا کہ بھئی تم جب بری ہو جاؤ گے تو بادشاہ کے پاس جا کر میرا بھی ذکر کرنا کہ یوسف کال کوٹھڑی میں بے قصور سڑ رہا ہے بغیر گناہ کے وہ کال کوٹھڑی کے اندر بن ہے ذرا میرا واقعہ بادشاہ سے یاد بتلا دینا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وہ جو جوان تھا جس کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بری ہونے کی خوشخبری دی تھی اس نے ہاں حوالہ کر لیا کہ ہاں میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں کوئی اگر بڑا وکیل ہمارا مقدمہ جیت جائے تو کہا کہ زندگی بھر آپ کو تو میں یاد رکھوں گا, بہت بھاری پھنسا تھا آپ نے چھڑوا دیا, اور آدمی یاد بھی رکھتا ہے. تو یہ بھی کہنے لگا حضرت یوسف نے جب کہا کہ بادشاہ کے سامنے مجھے ذرا یاد رکھنا, تو وہ کہنے لگا کہ ضرور میں آپ کا تذکرہ اپنے آقا کے سامنے کروں گا. لیکن جب وہ وہاں پہنچا فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ, شیطان نے اس کو بلا دیا, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کے ذہن سے نکل گیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کئی برس تک اور قید خانے میں رہے. اگر وہاں بتلا دیتا تو کچھ نکلنے کا موقع تھا, لیکن وہ بھی بھول گیا, تو حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک اور قید خانے میں رہے. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا. اب یہ خواب کی باری, ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جس دور میں جیسے علوم کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس دور کے نبی کو اس کے مطابق علوم زیادہ عطا فرما دے. حضرت یوسف علیہ, حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا یہ جادو کا زور تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی عطا فرمایا تھا کہ وہ جادوگروں کا مقابلہ کر سکے. وہ اژدہا اور وہ میدان کے اندر مقابلہ, ایک طرف جو علم نبوت ہوتی ہے اور دوسری طرف دنیا کا جو جادو ہے معمولی اور حقیر, وہ کبھی حق کے سامنے ٹک نہیں سکتا. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا, اس دور کے اندر چونکہ لوگ عجیب و غریب سوالات کرتے تھے اور عجیب و غریب دلائل پیش کر مانگتے تھے اور معجزہ طلب کرتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا فرمایا گیا اس میں معجزات کی کثرت ہے. یہاں انہوں نے سوال کیا اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ثابت ہو جاتا تھا. اتنے معجزات کے باوجود بھی جن نکموں کی قسمت میں اللہ نے ایمان نہیں رکھا تھا وہ محروم القسمت رہے, ایمان نہیں لائے. یہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور میں چونکہ خواب لوگ زیادہ دیکھتے تھے, ابھی تک یہ تین چار خواب آ گئے. بچپن میں حضرت یوسف نے خواب دیکھا اور ان کے خواب کی تعبیر, پھر جو ہیں قید خانے کے دو ساتھی انہوں نے خواب دیکھا, اب یہ بادشاہ کا خواب ہے, یہ بڑا لمبا خواب ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور قرآن کریم کے علوم سے ہم سب کو وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلني عندك وليا واجعلني عندك زلفى وحسن مآب. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما, رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما, ہر خیر مقدر فرما, ہر شر سے حفاظت فرما, زندگی اور موت کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ قرآن کریم کے علوم سے مالا مال فرما, اس کو بار بار تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما, اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہر قسم کے اچھے علوم سے ہم سب کو مالا مال فرما, علم کے اوپر اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عمل والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما, دعوت اللہ والی زندگی عطا فرما, تیرے دین کے لیے قبول فرما, ہماری نسلوں میں دین زندہ فرما. اے اللہ نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما. اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی ہدایتوں کے فیصلے فرما, پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما, پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما. اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرضوں کے بوجھ میں جو ڈوبے ہوئے ہیں اللہ اس سے نکلنے کی آسان سبیل و شکلیں پیدا فرما. دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما, ہمیں بھی اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اے اللہ دنیا سے اس حالت میں جانا نصیب فرما کہ ہمارے پاس ایمان کا قیمتی ہیرا ہو, زبان پر کلمہ جاری ہو، آپ ہم سے راضی ہو، ہم آپ سے راضی ہو، اے اللہ دنیا میں ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے والا بنا، موت بھی آسان سے آسان عطا فرما، قبر کے احوال بھی آسان فرما، برزخ کے احوال بھی آسان فرما، میدان محشر میں کھڑا رہنا بھی آسان فرما، ہمارا حساب کتاب بھی آسان فرما، اے اللہ ہمارے والدین کا حساب آسان فرما، ہمارے اہل و عیال کا حساب آسان فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اے الہ العالمین آپ کی رضا مندی کا پروانہ عطا فرما، یہ رمضان کا مقدس مہینہ جس کی لیل و نہار کی ہمیں قدردانی عطا فرما، ہر ہر ساعت کی تو قدردانی عطا فرما، عبادات کے اندر خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا، اے اللہ جو بھی عبادتیں ٹوٹی پھوٹی کر سکے ہیں اسے قبول فرما، ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہماری اس مسجد کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اے اللہ جس جو اس کی فکریں فرما رہے ہیں اسے آباد فرما، اطراف و جوانب میں جتنے بھی مسلمانوں کے مکان ہیں اے اللہ ان سب کو چین سکون اطمینان عطا فرما، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، دینداری پیدا فرما، اے اللہ بد دینی اور بد دیانتی سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ماحول کے بگڑنے سے ہماری حفاظت فرما، معاشرے کے بگاڑ کو دور فرما، ہمیں صحت عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ آپ کے حبیب کا فرمان ہے کہ اپنے رب سے عافیت مانگو، اے اللہ ہم آپ سے عافیت طلب کرتے ہیں، ہمیں عافیت عطا فرما، اطمینان عطا فرما، چین سکون عطا فرما، اے اللہ جو قرآن کریم کی یہاں تفسیر ہوئی ہے اس میں جو باتیں کہی گئی ہے اگر اس میں کوئی کمزوری رہی ہو تو معاف فرما، جو باتیں صحیح ہے اے اللہ اس کو اپنی زندگی میں اتارنے والا بنا، قرآن کریم سے سچا عشق ہم سب کو عطا فرما، یہ مقدس کلام ہیں، یہ آپ کی پاکیزہ کتاب ہیں، اللہ اس کے پڑھنے والا آدمی فوراً اپنے رب کے ساتھ کلام کرنے والا ہو جاتا ہے، اے اللہ فوری طور پر آپ کے ساتھ ہمارا کنیکشن بن جاتا ہے، آپ کا قرب ہم آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی نزدیکی اور قرب عطا فرما، آپ کا تعلق عطا فرما، ہمارے حبیب سے ہمیں سچا عشق عطا فرما، سنتوں والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، زوجین کو آپس میں مودت و محبت عطا فرما، ہر ایک کو آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام عطا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، آپسی خلفشار انتشار سے پورے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے عالم میں جہاں کہیں فسادات ہو اے اللہ مبدل و امن و امان فرما، اے اللہ وہاں حالات سازگار فرما، امت مسلمہ کی بھرپور نصرت و مدد فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، مانگنا رہ گیا بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فی القبول منظور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.